här nu så ska vi tvista. Ja visst, ja visst, ja visst. Ja, det må bära eller brista. Ja visst, ja visst, ja visst. Twist, twist, twist. Alla dansar eller twist, twist, twist. Man blir glad och fri. Twist, twist, twist. Mera energi i twist, twist, twist. Använd fantasi i twist, twist, twist. Och du finner snart att det är lätt som ABC. Det twist, twist, twist. Släpp det riktigt löst i twist, twist, twist. Var det seriöst i twist, twist, twist. Mera graciöst i twist, twist, twist. Du blir makalös för du blir alltid optimist. När så du dansar twist. Kom alla nu så ska vi twista. Ja visst, ja visst, ja visst. Ja det må bära eller brista. Ja visst, ja visst, ja visst. Twist, twist, twist. Alla dansar nu twist, twist, twist. Bli man glad och fri i twist, twist, twist. Mera energi i twist, twist, twist. Använd fantasi i twist, twist, twist. Och du finner snart att det är lätt som ABC. Det är twist, twist, twist. Släpp det riktigt löst i twist, twist, twist. Var dig seriös i twist, twist, twist. Mera graciös i twist, twist, twist. Du blir makalös för du blir alltid upp. Du dansar twist.